شنوندگان عزیز، در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت ما که در مخالف سگاه اجرا می شود، همایون خرم، نجاهی، چشم‌آذر، فرهنگ شریف، همدانیان و سیاوش شرکت دارند. استم مدهید می که مستم، مبرید دل ز دستم که دل دگر ندارم. غریبم از سر که ز سر خبر ندارم، به خدا رها کنم جان که ز جان خبر ندارم. به عیادتم قدم نه که ز بی خودی شوم به، می ناب نوش و هم ده که غم دگر ندارم. Cause it's your own. به عیادتم قدم نه که ز بی خودی شوم به می ناب نوش و همده که غم دگر ندارم گرم مگوی خواهم که ز درگهت برانم تو بر این و من برانم که دل از تو بر نگیرم دیگرم مگو که خواهم که ز درگهت برانم، تو بر این و من برانم، که دل از تو برنگیرم. به من هرچه می پرستم مدهید می که مستم، مبری دل ز دستم مبرید دل ز دستم که دل دگر ندارم.